www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. یہ کتاب جس کا نام ہے نصیحت المسلمین، اسی اعتبار سے پورے ذہن میں یہ حدیث آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے. اس کی بڑی تفصیل کی نصیحت کے معنی خیرخواہی، جو بھی بہت سے معنی بتلائے ہیں، مگر نصیحت کا لفظ بہت جامع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین نصیحت ہے، ظاہر ہے کسی معنویت میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے. نصیحت میں تمام چیزیں آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے دین پر ہم کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آج اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے، اس بنا پر اس کو بار بار بیان بھی کرنا چاہیے، متوجہ بھی کرنا چاہیے، متنبہ بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کے معنی جو نصیحت ہے اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق برحمت کرنا. یہ کتاب ہے رسالت المسترشدین، علامہ محاسبی کی، بہت بڑے شخص ہیں اور متقدمین صوفیہ میں سے ہیں، بہت پرانے، ان پر اعتراضات بھی ہوئے، لیکن بہت ہی جامع. رسالت المسترشدین، اس کا ترجمہ آپ کے استاد مولانا افضل الحق نے بھی کیا تھا رحمہ اللہ. جب مجھے ملا تو میں جا رہا تھا کرالا، اور میرا خیال بمبئی سے یا دلی سے سوار ہوا جہاز پر، کرالا جاتے رہتے اس کا ترجمہ میں نے کیا، پورا کر دیا. الحمدللہ وہی ترجمہ شائع ہے. اس ترجمہ کو اپنے دوست شاگرد خاص مولانا مجیب الغفار صاحب بنارسی کو بھیجا میں نے. اب ہمارے ترجمے میں اتنی کمی تھی کہ پورے مہینے اس کو دیکھتے رہے، اس کی تصحیح کرتے رہے. بہت محنت کیا انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس رسالے پر حاشیہ لکھا یا شرح لکھی ہے عبد الفتاح ابن غدہ نے، جو حال کے بہت زبردست عالم تھے، سر سارا اجلاس میں بھی آئے تھے، لکھنؤ میں ہم سے ملاقات بھی ہوئی تھی. کسی نے کہا مولانا عبد الفتاح غدہ کون ہے، تو مولانا علی میاں نے تعارف ان کا کرایا کہ جس طرح ہندوستان میں مولانا حبیب الرحمان سے آدمی کا درجہ ہے، وہی عالم میں ان کا درجہ ہے عبد الفتاح ابن غدہ. انہوں نے اس پر حاشیہ لکھا، شرح لکھا. تو متن کا ترجمہ تو اس حقیر نے کیا، بس چھوٹا رسالہ، لیکن اس پر حاشیہ، اس کی شرح عبد الفتاح ابن غدہ نے کیا ہے، بہت عمدہ. کمال اتنی موٹی، پتلی ہے کتاب، پتلی سی، لیکن اس کی شرح اتنی موٹی. اس کے ترجمے کے بارے میں، شرح کے بارے میں ان کے صاحبزادے لکھ رہے ہیں، اس وجہ سے خاص طور سے کہ ہمارے بزرگان دین کیسا آخرت کا خیال رکھتے تھے، کتنے خوف زدہ رہتے تھے. وہ ان کے لڑکے اس کو لکھ رہے ہیں ان کی وفات کے بعد. فرماتے ہیں: الحمدللہ القدوس الوہاب، الحمدللہ القدوس الوہاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالحكمة والكتاب. لڑکے ہیں ہمارے صاحب، اس باپ کے لڑکے، کچھ تو اثر ہونا چاہیے لڑکوں میں. اللہ تعالیٰ ان کی تو مغفرت فرمائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح سالم زندہ رکھے. بہت ان کا ترجمہ بھی کیا ہے، ترجمہ خطبہ لکھا، الحمدللہ قدوس الوہاب والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد المبعوث بالکتاب بالحکمۃ والکتاب الہادی الحق وصواب لمن کان من النہی والالباب اما بعد. فرماتے ہیں یہ کتاب حضرت والی صاحب، کون والی صاحب؟ حضرت علامہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحم اللہ کی نظر میں محبوب ترین اور نہایت گراں بہا کتابوں میں سے ایک کتاب تھی. جو یہ سارا چھوٹا سا ہے اپنے والد مجھے لکھ رہے ہیں کہ ہمارے والد رضیف کی بڑی وقعت تھی، تبھی تو شرح لکھا انہوں نے. یہ کتاب حضرت والی صاحب حضرت علامہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحم اللہ کی نظر میں محبوب ترین اور نہایت گراں بہا کتابوں میں سے تھی. ان میں والی صاحب نے اپنے علم و حلم کا خلاصہ علم اخلاق اور سلوک تربیت اور بے غبار تصوف کے سلسلے میں اپنی معرفت اور تجربے کا مکھن نکال کر رکھ دیا ہے. جو شرح لکھی ہے اسی کی بیٹا لکھ رہا ہے باپ کے متعلق. اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتاب حضرت والی صاحب کی روح و جان بلکہ روحانیت تھی تو بالکل راستوں کو ہوں گا. یہ کتاب ان کی جان، یہ کتاب ان صاحب نے رکھی ہے، دو نسخہ لکھا ہوا ہے. نہ کبھی مولی مقصود کو خیال ہوا کہ یہ سنایا جائے اور نہ مجھے آج صبح اٹھا میں کہیں رکھی ہوئی بیچاری کرتی ہوئی مطالبہ، لیکن محنت کیا یہاں سے کراتا تھا ایک کر دیا، اس کو کبھی سنایا بھی نہیں. یہ میں نے سنایا، تھوڑا سا بھی کبھی بھی سناؤں گا. ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتاب حضرت والی صاحب کی روح و جان بلکہ روحانیت تھی تو بالکل راستوں کو ہوں گا. والی صاحب نے یہ حواشی اور تاریخات اپنے گریہ و بکا آہوزاری سے طاری کیا، روتے تھے. ایسی کتاب ہی ہمارا اللہ تعالی نے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتاب حضرت والی صاحب کی روح و جان بلکہ روحانیت تھی تو بالکل راست گو ہوں گا. والی صاحب نے یہ حواشی و تاریخات اپنے گریہ و بکا و آہوزاری سے تحریر کیے ہیں، روتے لکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے، اور انہیں اپنے اشکوں اور آہ سر سے سیراب کیا ہے، اپنے آنسوں سے سیراب کیا ہے. اس لیے کہ حضرت والی صاحب کو اس کتاب کے تعلق سے امید تھی یہ دور حاضر کے جوان سال لڑکوں اور لڑکیوں میں سے استقامت کے طلبگاروں کے لیے بالخصوص اور جملہ مستشید کے لیے بالعموم نشان منزل منان نور چراغ مستنیر ثابت ہوگی. ان کو امید تھی کہ یہ کتاب اس زمانے کے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو لکھا. اچھا مسئلہ ترجمہ بالکل راست گو ہوں. والی صاحب نے یہ حواشی اور تاریخات یعنی اپنے گریہ و بکا اور آہوزاری سے تحریر کیے اور انہیں اپنے اشکوں اور آہ سرد سے سیراب کیا ہے. اس لیے کہ حضرت والی صاحب کو اس کتاب کے تعلق سے امید تھی یہ دور حاضر کے جوان سال لڑکوں اور لڑکیوں میں سے استقامت کے طلبگاروں کے لیے بالخصوص اور جملہ مستشیر مسلمین کے لیے بالعموم نشان منزل منار نور اور چراغ مستنیر ثابت ہوگی. تو جانتا بھی نہیں رکھے امین نہیں جانتا جانتا انہیں توقع تھی کہ یہ کتاب طالبان رشد ہدایت کے لیے واقعی رہنما اور رہبر بنے گی. امید تھی کہ یہ کتاب خدایا والد صاحب کی یہ خدمت قبول فرما، ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کی قبر منور فرما، قبر کشادہ فرما اور مسلمانوں کو ان کا نعم البدر عطا فرما. اب تک کوئی نہیں آیا ایسا، میں بہت دیکھا رہا. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ والی صاحب کتاب ہادہ سے استفادہ کرنے والوں کی دعائیں یاد کر کے رو پڑے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ والی صاحب کتاب ہادہ سے استفادہ، جو لکھتے تھے کہ آپ کی کتاب سے یہ فائدہ ہوا تو روز دیتے تھے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ والی صاحب کتاب ہادہ سے استفادہ کرنے والوں کی دعائیں یاد کر کے رو پڑے. اس لیے ان کے احباب و تلازم سے گزارش ہے ان کے لیے رحم و کرم کی دعا میں زیادہ زیادہ کرے والی صاحب کے لیے، جو لے اس کتاب سے مستفاد ہے. کب یہی کرے اللہ ان کی نور کو قبر کو نور سے بھر دے، ان کو جزائے خیر دے. بہت کتابیں لکھی، بہت کتابیں لکھی، لیکن بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ شخص بہت متاثر تھا علماء ہند سے، لکھنؤ کے کوئی خیال ڈالا انہوں نے بہت سی کتابوں پر حاشیے لکھے. لکھنؤ کے کیا ہے کتاب، ماں عبدالحی فرنگی مانی کی کتاب، عاشق تھے. اور موجودہ علماء میں ہمارا حبیب رحمان آدمی کئی مرتبہ گئے مئو ناز بھنجن، کئی مرتبہ گئے. انہوں نے بہت لکھا کتاب اقوال سر ہے نا، پھر اتر ماں حبیب رحمان سے آدمی ان سے سلم لینے کے لیے وہاں گئے اور رہے، کئی مرتبہ گئے. اس کے بعد بھی گئے، ان کے وفات کے بعد بھی گئے مئو ناز. رحم و کرم کا معاملہ. نیند اس بندے حقیر اور کم ترین خادم کو بھی دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ دعائے خیر کرنے والوں کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. لکھ رہے ہیں مولانا، خود لکھ رہے ہیں. صالحین کے حالات کے دلوں پر اثر، مولانا لکھ رہے ہیں. سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکایات و واقعات اللہ تعالی کے افواج میں سے ایک فوج ہے. عربی میں لکھا لیکن اردو ترجمہ بھی بہت اچھا ہے. سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں یہ حکایات و واقعات اللہ تعالی کے افواج میں سے ایک فوج ہیں. ان کی وجہ سے اللہ تعالی اپنے اولیاء کے قلوب کو ثبات عطا فرماتے ہیں. ان واقعات کو سن کے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے. عرض کیا گیا کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نقص من انبیاء. ہم پہلے رسولوں کی قصے کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے فؤاد کے دل کو مضبوط کریں. دلیل ہے، معلوم ہے کہ ان کے سر سے قوت ملتی ہے، دل کو تسلی ملتی ہے. جب ان واقعات کو نہیں سنو گے، خالی غیروں کے واقعات سنو گے، غیروں کی سیرت پڑھو گے، کل میں ذوق پیدا ہوگا، قوت نہیں پیدا ہوگی. آج یہی ہے، اپنے اقابی کس کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم. پورے دنیا ہو جائیے، پوچھے حضرت جنید کون تھے، پوچھے خالی سید عبد القادری جیلانی کے کچھ ادھر دے کے رسم کرنے کے لیے تو نام آ جائے گا، ان کی کیا تعلیمات تھیں معلوم. فرماتے ہیں رسولوں کی خبروں میں سے ہر ایک آپ سے بیان کرتے ہیں، ہر ایک کی بات جس سے آپ کا دل ہم جماتے ہیں، اس لیے ہم بیان کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعات تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا ہو، مضبوطی آئے. اس لیے سیدنا امام ابو حنیفہ نے فرمایا، فقیہ لکھ رہا ہے، اس لیے سیدنا ابو حنیفہ نے فرمایا علماء کے واقعات اور ان کے محاسن میرے نزدیک ڈھیر ساری فقہ سے بھی زیادہ محبوب ہے. اب فقی لوگ ہی سمجھ لیں. فرمایا علماء کے واقعات اور ان کے محاسن میرے، امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں، میرے ڈھیر ساری فقہ سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کے آداب و اخلاق سے عبارت ہوتے ہیں. ان کے قصے ہیں نیک آداب، ان کے اخلاق میں اخلاق کیا ہے؟ آداب ہے، اخلاق ہے. جب ان کی بات آئے گی تو یہ سب چیزیں آئے گی. اس کی دلیل ارشاد ہے اولئک الذین ہداہم اللہ فبہداہم مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ نے ہدایت دیا ہے، تم انہی ہدایت سے ہدایت یاب ہو جاؤ. ہم نے رسولوں کو ہدایت دیا تو تم کو چاہیے کہ ان کی ہدایت سے تم ہدایت یاب ہو جاؤ عمل کر کے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے راستہ دکھایا ہے، تو آپ ان کے راستے کی پیروی کرنا بھی کو حکم رہا ہے. ہمارا سواب نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ جو پہلے انبیاء آئے ہیں ان کی ہدایت کو لیجئے اور اس پر چلیے, آپ کے دل کو سکون ملے گا. ہے نا, کہاں معلوم, علم ہے مولانا. فبے خدا ہوں مقتدی, ہم نے رسولوں کی واقعات بیان اشارہ اس لیے تاکہ آپ اس پر چل کر کے ہدایت یاب ہو جائے. نیز ارشاد ربانی ہے, لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب, ان کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت و موعظت ہے. حضرت محمد یونس نے فرمایا, مجھے صالحین کے تذکرے سے زیادہ قلب کے لیے نافع کوئی چیز نظر نہیں آتی. صالحین کا تذکرہ جب ہوتا ہے دل میں قوت آتی ہے, تو صالحین کے ذکر کے بعد بھی کچھ طنز ہو جاتا ہے, نہ کرو بہت برا ہے. نام نیک رفتگار ضائع مکن, تاکہ مانا نام نیک برقرار, گزرے ہوئے لوگوں کے نام کو ضائع نہ کرو ورنہ تم ضائع ہو جاؤ گے. بہت منہ پھٹ ہو گئے ہیں لوگ, منہ پھٹ جانتے ہیں نا ہم لوگ, ہمارے منہ پھٹ جو جی میں کر دیا, بیٹھ گئے کرسی بیٹھ گئے تو اور کہا کچھ نہیں ہوگا, محروم کے محروم رہ جاؤ گے. اکابر کی ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب, ان کو باتیں یاد رہتی تھی, بہت حافظہ تھا, لیکن کتاب دیکھ اس طرح تھے, کہتے کہ اس لیے تاکہ ان بزرگوں کا فن ان کو پہنچے ان کی عبادت کو دیکھتے تھے, چاہے علی میاں کوئی ساتھ ان کو یاد رہتی تھی. ہم جانتے ہیں ان کا حافظہ بہت کبھی تھا ماشاء اللہ, لیکن کتاب دیکھے. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ان بزرگوں کی عبارت میں نورانیت ہے, اتنا پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کی نورانیت رہے. ہم خالی زبانی پڑھیں گے تو وہ بات نہیں آتی لوگ. حضرت محمد یونس نے فرمایا, مجھے صالحین کے تذکرے سے زیادہ قلب کے لیے نافع کوئی چیز نظر نہیں آئی. حضرت مالک بن دینار نے فرمایا, یہ حکایات جنت کے تحفے ہیں, یہ بزرگوں کے حکایات. ایک دوسرے بزرگ نے فرمایا, ان واقعات اور حکایات کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا کرو, اس لیے کہ یہ واقعی تو جواہر ہیں, یعنی موتیاں ہیں, یاقوت جو ہے. اور بعض اوقات انہیں میں سے در شہوار بھی ہوتا ہے, بہت بڑا موتی ہوتا ہے, اس میں رات ہو جائے گی تمہاری, اس کو لے کر. حضرت سفیان نے فرمایا, صالحین کے تذکرے کے وقت رحمت نادر ہوتی ہے. فرماتے ہیں, چنانچہ قدی حضرات محدثین کی مجلس میں صلح کا تذکرہ ہے. چنانچہ قدیم زمانے میں حضرات محدثین اپنی مجلسوں کے دوران یا آخر میں قلوب کو سرور بخشنے اور ہمیشہ اذہان کے لیے ذکر عامل واقعات بیان کرنا بہتر سمجھتے تھے. محدثین حدیثیں بیان کیا, پھر ان بزرگوں کے واقعات بیان کرتے تھے تاکہ قلب کو اثر ہو. چنانچہ حافظ ابو سعید سمانی نے اپنی کتاب ادب الاملاء والاستملاء نقل کیا ہے, انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم حضرت حماد بن زید کی خدمت میں حاضر تھے, کوئی محدث ہیں یا فقیہ. انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت حماد بن زید کی خدمت میں حاضر تھے, انہوں نے ہم سے کئی ایک احادیث بیان کی. اس کے بعد فرمایا ہے, انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت حماد بن زید کی خدمت میں حاضر تھے, انہوں نے ہم سے کئی احادیث بیان کی. اس کے بعد فرمایا, اب تم لوگوں کو جنت کے مصالحوں کی بات شروع کرنا چاہیے. پھر ہم سے کئی واقعات بیان کی بزرگوں کے, حدیث کے بعد ان کے حالات بیان کیے. اسے ابو حامد احمد حاجی سے مروی ہے, انہوں نے کہا, میں نے امام برقی فرماتے ہوئے سنا, فرمایا یہ واقعات دانے ہیں جن سے دلوں کا شکار کیا ہے. کہتے ہیں یہ واقعات دانے ہیں, مجھے دام ہے, جال ہے, جن سے دلوں کا شکار کیا جاتا ہے. دارے نہیں, یعنی اس سے شکار کیا جاتا ہے. امام اسمی کے برادر زادے عبد الرحمٰن, ایسی غلطی بہت ہوتی ہے, سمجھتے نہیں کہا کہ دانے میں کیا دانے ہوگا کافی بے شبہ اور برادر امام اسماعیل کے برادر دادا عبد الرحمان سے مرکوب ہے, ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے چچا جان کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ سے ہارون رشید نے کہا یہ واقعات زیادہ سے زیادہ سنا کرو. بزرگوں کے واقعات کون ہارون رشید, نیچے کے لوگوں کی بات نہیں ہے, بڑے بات. فرمایا کہ مجھ سے ہارون رشید نے کہا یہ واقعات زیادہ سے زیادہ سنا کرو. یہ مولا یہ موتا کے بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں, وہ تو چلے گئے لیکن ان کی موتی باقی ہیں, اور انہی میں بعض اوقات کوئی دور شہوار نکل آتا ہے جس کی کوئی قوت ہی نہیں, اسی میں سے کوئی ایسا واقعہ ہوگا جو تمہارے دل پر اثر ہوگا اور تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. ابراز الجنت, جنت کے مصالحوں سے مراد مصالح اور خوشبو کی چیزیں ہیں, جیسے کھانا لذیذ ہوتا ہے ان سے گنایا پرلطف حکایات و واقعات جو خیر کی محمید ہوتی ہیں اور طبیعت سے اکتاہٹ اور تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہیں. ان بزرگوں کے واقعات کے سننے سے اشارہ پیدا ہوتا ہے, قلب میں تسلی آتی ہے, کیونکہ ان میں مانوس لطیفے, خوش طبعیاں, دینداری, نیند نیکی کی ترغیب دینے والی صالح سیرتیں موجود ہوتی ہیں. اس سے ہر آدمی متاثر ہوتا ہے اور اس سے قلب کو قوت آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ راکب الحروف نے بالعموم تمام اقوال حکایت کو ان کے قائلین و حاملین کی طرف منسوب کرنے کا اہتمام کیا ہے, ان کے تذکرے سے ہمارے اوپر بھی رحمت نازل ہو. لکھ رہے مولانا, ہم نے نام لکھا ہے, یہ دیکھیے وہ الحمدللہ میرا بھی معمول ہے, الحمدللہ ان نام لے کر کے بیان کرتا ہے کہ فلاں بزرگ نے کہا ہے, وہ عبد القادر صاحب نے, یا یہاں ماں یعقوب صاحب نے, یا ماں تھانوی نے, یا شیخ علی, بیان کرتا ہوں انہیں. یہ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ راکب الحروف نے بالعموم تمام اقوال حکایات کو ان کے قائلین و حاملین کی طرف منسوب کرنے کا اہتمام کیا کہ فلاں یہ بات کہی. ایک آدمی گجرات میں کہا, مولانا گجرات کے لوگ آپ کو جو مانتے ہیں معلوم, میں کہا بتاؤ بھائی تمہیں, کہا ہر بزرگ آپ نام لیتے ہیں اس وجہ سے لوگ متوجہ ہو گئے آپ کی طرف. انہوں نے کہا مارا غلام جو ہے نا سگے ماموں, انہوں نے کہا یہ بہت پرانے آدمی, اچھا اچھا ہمارا مامو ٹھیک ہے. چلیے, ان کے تذکرے سے ہمارے اوپر بھی رحمت نازل ہوگی, ان کا نام آئے گا رحمت نازل ہوگی, ہم بھی رحمت سے مستفید ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ راکب الحروف نے, یعنی مانا لکھتے ہیں عبد الفتاح بن عبدہ, تمام اقوال حکایات کو ان کے قائلین و حاملین طرح منسوب کرنے کا اہتمام کیا ہے کہ ان کے تذکرے سے ہمارے اوپر بھی رحمت نازل ہو. نیز ان حضرات کی پاکیزہ سیرت اور معطل زندگی کے سبب رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ لکھنے کا بھی, نیز ان ہمیشہ رحمت اللہ علیہ لکھا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک صاحب نے تبا تعبیر میں کسی نے اس پر تقریر لکھا, تو کسی نے ان پر لکھا کہ تقریر صحیح لکھا ہے لیکن ایک بزرگ کے سامنے رحمت اللہ علیہ تم نے لکھا یہ کمی ہے تمہارے اندر. تو انہوں نے کہا بے شک بڑے آدمی, دونوں بڑے آدمی تھے لیکن وہ باادب تھے, وہ ذرا سادہ تھے. انہوں نے لکھا آپ نے مطلب اچھا لکھا ہے لیکن کسی بزرگ کے سامنے رحمۃ اللہ وغیرہ نہیں لکھا ہے, یہ نقص کیا, مضمون اچھا ہے لیکن اس میں بے عزتی کا بہرحال یہ لکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ راکب الحروف نے بالعموم تمام اقوال و حکایات کو ان کے قائلین و حاملین کی طرح منسوب کرنے کا اہتمام کیا ہے کہ ان کے تذکرے سے ہمارے اوپر بھی رحمت نازل ہو. بزرگوں کے نام لینے سے رحمت نازل ہو, بہت اچھے بڑے آدمی تھے. نیز ان ارشاد کے بالکل جو ہمارے بزرگ آدمی ہیں بالکل ان کے مشابہ تھے. نیز ان حضرات کی پاکیزہ سیرت اور معطل زندگی کے سبب رحم اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ لکھنے کا بھی انتظام کیا ہم نے, کہیں رحم اللہ تعالیٰ کا ہے. چنانچہ امام ابو محمد تیمی حنبلی فرماتے ہیں کہ تمہارا برا ہو کہ تم ہم سے استفادہ کرتے ہو پھر بھی ہمارا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارے لیے دعائے رحمت کرتے ہو. انہوں نے لکیر کیا کسی پر. بہرحال بہت سب وہی لکھا کہ یہ لکھنا چاہیے, بہت طویل ہے, ذرا سا اور سنا دیتا ہوں میں. صالحین کے ذکر وقت اکابر علماء کا ادب, آگے وہی بیان چل رہا ہے, لکھتے ہی چلے جا رہا ہے. حضرات ائمہ و اسراف کی مجلس میں جب صالحین کا ذکر ہوتا تو یہ حضرات صالحین کے مقام و مرتبہ کی رعایت کرتے ہوئے خواہ وہ مجلس موجود نہ ہوں بادب بیٹھ جاتے تھے, یعنی وہ رہتے نہیں تھے لیکن فلاں کا ذکر ہو رہا ہے ادب سے بیٹھو بھائی, ذکر کا ادب کرتے تھے, کہاں معلوم ہوں. لہذا اگر ہم اخلاف یہ بات والے ان کے ذکر موقع پر مؤدب نہ بیٹھ سکیں تو کم از کم ان کے لیے دعائے رحمت تو ضرور کر لیا کریں. ہمارے بزرگ چنانچہ امام ابن مفلح حنبلی نے اپنی کتاب الفروع میں ترکات فلا فلا کے تحریر کیا ہے کہ امام ابو الذر راضی کا بیان ہے کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس تھا, اتنے میں ایک صالح عالم حضرت ابراہیم بن تہمہ کا تذکرہ ہوا. جب ان کی وفات ہوئی تھی تو ان کے عظمت کے پیش نظر یہ بات کہی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے کوئی نظیر نہیں چھوڑی. اس وقت امام کسی تکلیف کے سبب ٹیک لگائے ہوئے تھے مگر سیدھے بیٹھ گئے, جب ان کا ذکر آیا سیدھے بیٹھ گئے اور فرمائے صالحین کا تذکرہ ہو اور ہم ٹیک لگائے بیٹھے رہے. ہر چیز تھوڑے ہم لوگ مستحد رہتے ہوئے, لکھنا پڑھنا الگ ہے, ان چیزوں کا بھی کبھی تکرار ہو جائیں گے. یہ سب لکھا ہے ہم لوگوں کو, لکھا ہے یہ لکھے یہ لکھے سب لوگ دس نمبر کہاں یاد لکھے یہ یاد دیں گے. اللہ ان کی عظمت کے پیش نظر یہ بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے بعد اپنی کوئی نظیر نہیں چھوڑی. اس وقت امام کسی تکلیف کے سبب ٹیک لگائے ہوئے تھے مگر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا صالحین کا تذکرہ ہو اور ہم ٹیک لگائے بیٹھے رہے, یہ بالکل مناسب نہیں ہے. نیز ابو الوفا بن عقیل رحمہ اللہ نے الفنون میں بیان کیا ہے کہ امام حمام سہارا لگائے بیٹھے ہوئے تھے لیکن اپنے پشت ہٹا لی اور فرمایا یہ مناسب نہیں کہ صالحین کا ذکر ہو اور ہم سہارا لگائے بیٹھے ہوں. اکابی کی کتنی دیکھی رعایت اور ادب. فرماتے ہیں صلحہ کی ہم نشینی ان کی گفتگو سننا, ان کی بات بات گفتگو سننا, ان کے فضائل و مناقب کو پڑھنا قلوب کو توانینت بخشتا ہے. محاسبی لکھ رہے ہیں میرا خیال ہے وہی لکھ رہے ہیں. صلحہ کی ہم نشینی ان کی گفتگو سننا, ان کی بابت گفتگو سننا یا ان کے فضائل و مناقب کو پڑھنا قلوب کو توانینت بخشتا ہے, اس سے شرح صدر ہوتا ہے, اخلاق و اعمال درست ہوتے ہیں. حافظ کوشی نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسلاف کی ایک جماعت کا ارشاد باری تعالیٰ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تفسیر کی بابت کہنا ہے, اس سے حضرات صحابہ کا ذکر مراد ہے. ان حضرات کو یہ شرف و اعزاز چند وجہ, سب سے اہم اور اعلی وجہ یہ ہے ان حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. اب ان کی فضیلت کیا پوچھ رہا ہے, جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی. اس وقت صحابہ کے برابر کوئی غور ہو سکوں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ کہاں سے تم یہ آنکھ لاؤ گے جن آنکھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اس کی وجہ صحاب کرام کا علم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اتباع ہے. اللہ جی دو تھی وجوہات ہیں اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے بندے جو صالحین اب بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو قدر کی توفیق بنا, ہم سب ان کی کتابوں کو دیکھنا, ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. مجھ سے سیرت سرب معیار انکار برسے شاعر بہت عمدہ ہے, شیخ قوام الدین می گوید. شیخ قوام الدین فرماتے ہیں کہ اس کام کی اس معیار تین چیزیں, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. یہ سیرت سلف پوری کتاب ہے, بہت ہی عمدہ کتاب ہے. مجھے آگے میں کیا کتاب پڑھوں, اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کسی درجے میں ہم لوگوں کو شریک رکھا تو بڑی سعادت کی بات ہے. آگے بہت ہی عمدہ لکھا ہوا ہے, پڑھنے پڑھانے سے اس کا تعلق, کبھی موقع ہوگا پھر سناتا رہوں گا. اب تو آدھا گھنٹہ قریب ہو ہی گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی کتابوں کو پڑھنے سننے, ان سے استفادہ کرنے, ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق برمند ہو. اور یہ حضرات جو ہمارے اقابی ہیں, اللہ ان کو آخرت میں بھی اچھا رکھے, اپنی خوشنودی سے مشرف فرمائے. یہاں تو اچھے تھے ہی, وہاں بھی اچھے رہے, جو ایسے ان کی اتباع کو اپنے اوپر لازم سمجھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق برمند فرمائے. دعا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت, ان کی بڑائی پیش نظر رکھ, ہمارے پیش نظر رکھ, ان کے ادب کی توفیق مرحمت فرما. اس کے بعد تابعین, تبع تابعین, اب بھی بہت سے اولیاء اعظام اور قیامت تک رہیں گے. اللہ ان سب کے ادب کی, ان کی اتباع کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما. اور واقفات حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. یا اللہ دنیا میں بھی صالحین کے ساتھ رکھیے, اور آخرت میں صالحین کی رفاقت, ان کی معیت سے ہم سب لوگوں کو شاد کام فرمائیے. پوری دنیا میں آنے کا حاصل یہی ہے کہ ہماری آخرت بن جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا, اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہم سب شاد کام ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.